Og det vi hørte der, det betyr at den norske rekordklubben av 1975 på lufta igjen. Klubben som går inn for å bringe samtlige verdensrekorder i Guinness rekordbok over på norske hender eller føtter. Stemmer. Og det vi hørte der betyr at stemmen til klubbens formann, Nalle Grabyl, også på lufta igjen. Nalle, du, det en stund siden vi har hatt deg her i studio nå, og vi har jo hatt både din kone Nelly og din bror Bror her, men det eneste vi har fått høre at du har gått under jorden. Ja, ikke bare har jeg gått under jorden, Nei. Jeg har faktisk hatt ny verdensrekord i å gå under den. Ser du det, ja? Det var vel Hitlers stedfortreder Martin Bormann som hadde den gamle rekorden, var det ikke det? Den lød jo på over 30 år, og hvordan i all verden har du klart å slå den på bare noen uker? Ja, nå har ikke jeg målt min rekord i år. Jeg har målt den i meter, og siden Bormanns rekord beviselig var rent overfladisk, så har jeg uten tvil gått langt under den. Bortimot 5 meter, faktisk. Ja, hvordan har nå dette foregått? Jo, jeg tenkte først at dette skulle gå ganske raskt, og la opp en rute fra Majorstua til Nationaltheatret. Dette forsøket strandet i midlertid på Holmenkollbanen. På Holmenkollbanen? Hva gjorde du da? Løp som bare det, og løping teller ikke. Jeg forstår. Jeg skjønte da at jeg måtte gå mine egne veier, rettere sagt, jeg måtte grave dem. Som startgrop brukte jeg derfor et av veivesenets hull rett utenfor Vigelandsparken, og tok peiling på Slottsparken. Og det ble harde og ensomme dager. Jeg savnet min kone Nelly, min bror, forstår. Og jeg levde på minner, grunnvann og fisk. På fisk? Ja, gravlaks. Jeg forstår. Ja. Men etter Ragnars skole kom jeg inn i lettere jordsmonn, og da steg humøret betraktelig. Og når var det du nådde Slottsparken? Jeg nådde aldri Slottsparken. Ikke det? Nei, jeg var akkurat i ferd med å krysse parkveien foran Slottsparken, da jeg brutalt ble dragt opp på jorden igjen. Du mener ned på jorden? Nei, opp på jorden. Jeg ble med tilfeldighet gravd opp av veivesenet og overlatt til politiet. Overlatt til politiet? Ja, beskyldt for forsøk på å undergrave kongehuset. Men hovedsaken er at den gamle rekorden ble slått. Du, Nalle, jeg har faktisk sjekket dette her litt, og du har dessverre ikke slått meg likevel. Åh? Hvorfor ikke det? Det finnes nemlig ingen gammel rekord. Ja, og etter den siste opplysningen ble Nalle Grabyl faktisk så knekt at han truet med å gå under jorden for godt. Dette forhindrer oss imidlertid ikke fra å oppfordre lytterne til å skrive til oss hvis de har satt en eller annen verdensrekord eller kjenner noen som har gjort det. Adressen er som vanlig bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua, Oslo 3. Hørte der, og fremdeles hører i bakgrunnen, er I Got Rhythm med Yehudi Menuhin og Stefan Grappelli. Og alias, nå går det jo mot vår. Vår? Snakk for selv, det går i hvert fall ikke mot min. Nei, ja, jeg mente at det går mot årstiden vår, vet du, ikke sant? Vår i luften, tiden går fort, ikke sant? Du mener at det på tide å avslutte, altså? Ja, det var ikke akkurat det jeg mente, men siden det nå bare noen ganske få sekunder igjen av programmet, så...